أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نذیذنا درم باب شروع کی او پدی کی با اتلس احکام ذکر کی گی لفارہ دا تدبیر المنزل. دا جہاد پہ ہی سکی دا احکام ولی اللہ تعالی ذکر کے دی کی اشارہ دیتا مجاہدین چی دا اللہ تعالی قانون او دا اللہ تعالی نظام غواڑی بکار داد شیاغی خپل کور اول پا دی احکام بانی سنبال کی خپل علاقہ پا دی احکام بانی سنبال کی اتلس احکام بذکر کی کم آیات کی کم حکم دے اگی تو منگ اشارہ کو کہ دے دے کہ دا حکم دے دا حکم دے. ربط دا دی آیت دا ماں قبل سردہ دے مخ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ دا جنت دا حاصل دوی و طریقہ بیان کلا دا اللہ تعالیٰ دا دین پا دعوت کی پا جہاد و پا قتال کی تکالیف ملاوی گی تکالیف سر جنت را دی. دی آیت کہ اللہ تعالیٰ دا جنت دا حاصل اولو بل طریقہ ذکر کی چاہا انفاق دے دا اللہ تعالیٰ فلا رکی دا اللہ فلا رکی مال اول گوئی چی کامیاب شئی جنت تلال شئی. عنوان دا آیات دے انفاق دا انفاق دا پارا مصارف شرعیہ بیانی تو مقصد پدی کی اجتناب دے دا اسراف او دا تبذیر نہ زیادہ او کمے مکوئی بلکہ شریعت چھے پا کم طریقہ بانی مال خرچ کول خودلی دی داغی پا طریقہ بانی مال خرچ کئی. یسالونکا تپوس کئی دی استانا مازا ینفقون جس چیز خرچ کی دیو قل ارتوائے ما انفقتم من خیرین اغا چی خرچ کوئی تاسو من خیرین سا حلال مال فللوالدین ذو مور او پلار د فارا ول اقربین او خپلوان له مبصرین ذکر کړی دي. او دا سوال عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنہ کړو تقریبا ټول مبصرین ذکر کړی دي. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دي کان شیخا فانیا ذا مال عظیم دا ډیر لوی مالدار سړی و. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطر راغی وی ماذا ننفق من اموالنا مونږه خپل مالونو نه څه شی خرچ کو و اين نزعها او دغه مالونه په کوم ځای باندې خرچ کو. نو سوال عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کړو او هر کله چې داسې سوال او جواب د داسې سوال ضرورت او د جواب هر مؤمن مسلمان لپکار دی. نور دیو جنا صیغه د جمع استعمال شوی ده یسالونکا صیغه د جمع ولی استعمال شوی ده. هر یو مؤمن مسلمان له داسې سوال پکار دی چې هغې ته داسې جواب وشي دیو جنا صیغه د جمع استعمال شوی ده. یسالونکا تپوس کئی دی استانا ماذا ینفقون چی سچیز خرچ کی دیو دے دے کی سوال او داغی جواب دا سوال او دا جواب پا منز کی مطابقت نشتا دے اغوی مازا ينفقون او جواب ملاوی گی ما انفقتم من خیر پلی الوالدین والاقربین اغوی سشے خرچ کو اللہ وی پا مور او پلار خرچ کی دا سوال او جواب کی مطابقت نشتا دے نو جواب بداغی ذکر کی سوال کی دو چیزونا دا ذکرو یو دا چی مازا ننفقو من اموالنا منگا سشے خرج کو دا مالوننا او دویم سوال داو و آئینا نزعوها دا مالونا پا کم زیبانی مصرف کو نو پا دوان چیزونا پا جواب کی ذکر شوید من خیرین مال چی خرج کوئی نو حلال مال خرج کئی او بیا چابانی خرج کو فلیل والدین والاقربین نو حدیث کی دو خبری وی مازا ننفق من اموالنا دا غی جواب ذکر شو من خیرین حلال مال خرج کئی او دویم و اینا نزعوها دا مال پا چابانی خرج کو نو فلیل والدین والاقربین دا غی جواب دے نور جوابونا مشتری یسالونک تپوس کی دیستانا مازا ینفقون چی سشے خرچ کی دیو قلو تو آئے ما انفقتم من خیر اغا چی خرچ کوئی تاسو سا حلال مال فللوالدینی نا دا مور او پلار دا فار دے اپسرین لکلی دی دا للوالدینی والاقربین دلیل لے پدے باندے چی دا تپوس تا زکات پبارکی نو تکتاسو ویلی دی پا کتابونو کی والدین مصرف د زکات نه لري بلکې ردین مراد د زکات نه علاوه نور انفاق کی مراد ده زکات نه علاوه ځکه والدین مصرف د زکات نه لري فلیل والدین نه د مور او پلار د فارا والدین نه مراد هغه والدین دی چې هغه د مال او د کسب نه قاصر وي مال سره نشته دی دیاړي مزدوری هم نشي کولی او اولاد داغی دا استطاعت خواندان دی مالداران دی نو پا دیبانی انفاق واجب دی چی پا مور و پلار بندیو کی والاقربین او پا خپل و خپلوان بندی زکا خپلوان دا دا مور و پلار پا واسطه بندی جوڑی دویم نمبر کی اغازه کزی کرشو والیتام او یتیمانان یتیمانان هم کار کسب نشی کوله یتیم چاته وی مخی تفصیل ولی شد والمساکین او مسکینان لرا و ابن سبیل او مسافر لرا دا ابن سبیل دا دی وضاحت او دا مساکین دا وضاحت دا مخیز کرشه وما تفعلو من خیر فإن اللہ به علیم دا وسا اجمال دی کرکی رسطر تفصیلنا تسویل دی پا معنیو کی کلا اجمال بعد تفصیلی او کلا تفصیل بعد الاجمالی او دا پا کلام کی حسن پیدا کیا نو اس اجمال دے وما تفعلو من خیر او چی خرج کوئی تاسو سمال یا ما تفعلو من خیر اغا چی کوئی تاسو سنے کار فإن اللہ بیہ علیم نو یقینا اللہ تعالی فاغبانی پویدے اللہ تعالی فاغبانی پویدے نو دا اجمال شو بعد التفصیل ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُكُمْ وَسَيُجْزِيكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَائِ اللہ تعالیٰ پاغی بانی پویا دے سَيُجْزِيكُمْ بِهِ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَائِ اللہ پی پویا دے نو اللہ تعالیٰ پورا بدل در کے داغی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دویم خبرہ دو مورو دا تدبیری منزلنا او مقصد پدی کی اجتناب کول دی دا تابیداری دا طبیعتنا اللہ تعالیٰ جہاد او قتال پر اسکڑی دی دا و پا طبیعت بانی گران لگی خلیکن دا کوئی دی کستاسو پیدا اخرویشت دی یا بلا مسئلہ چی تاسو پا اصول پا کتابونو کی ویلی دا دارومدار د کارونو د حسن او د قبح دا په شریعت پورې موقوف دی. یو شی حسن دی یو شی قبیح دی د دې تعین لسوک کوي دا به شریعت الهی کوي دا د الله تعالی دین کوي. په کارونو کې په اعمالو کې حسن او قبح د دې تعین دا شریعت کوي ځکه د انسانانو عقل خو پوره نه دی کنه. یو سړی به وایي چې دا کار ښه دی بل به وایي چې دا نه دی ښه نو دې کې به اعتبار چا لی شریعت لی. نو سه قتال وګوره ډېر خلک به هغې ته وایي چې دا خو فساد دی اورانې دی الله تعالی وایي ستاسو پکې فائدې شته دی او رب تېره ما کول سره بالکل آسان دی. مخکې آیتونو کې الله تعالی ذکر وکړه د مصیبت یو قسم الضراء مستهم البأساء والضراء دا غیر پاروس الله تعالی ذکر کوي مثال په امور شرعیه کې هغه قتال دی. د ضرا مثال په امور شرعیه کې سره قتال په سبیل الله هغه انبیاء علیه السلام او د انبیاء علیه السلام ملګری چې هغې ته ډېر تکالیف ملاو شوي او بدني تکالیف نو په هغې کې یو تکلیف دا و چې هغې د الله په لاره کې قتالونه کړي و جهاد یې کړی و نو دا یې ربط شو له منقبل سره. یا دویم ربط ډېر مزیدار دی د مخکې آیات په آخر کې الله تعالی ویل ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم تاسو چې کومه نیکي کوئ الله تعالی په هغې باندې پوه دی الله تعالی به د هغې بدله درکوي. نو اوس په دې آیت کې الله تعالی د خیر یو مثال ذکر کړی دی. د خیر مثال څه دی؟ د الله په لاره کې قتال کول دا د خیر مثال شو. کتب علیکم القتال پرس کړلی شوی دی په تاسو باندې قتال جنگ کول د کافرانو سره. القتال جنگ کول د دین د دشمنانو سره. وهو کره لکم او دا ګران دی په تاسو باندې طبعا. وعسى ان تکرهوا شیئا او کې دی شي چې بد ګڼئ تاسو یو څه لرا فکراهتی طبعی سره. وهو خیر لکم او هغه فایده منی ستاسو لپاره په خیریتی او شرعي سره. دا ترجمه چې وکړئ نو ټولې خبرې پکې خلاصې شولې. نو یو سوال په دې ځای کې دا راځي دې ځای کې الله تعالی وایي کتب علیکم القتال وهو کره لکم. اول مخاطبین په دې کې صحابه کرام دي نو قتال خود الله تعالی یو فریضه ده نو څنګه صحابه کرام هغه بده ګڼله؟ دغسې د عام مؤمنانو مسلمانانو د حال نه هم دا بعیده ده چې هغه د الله تعالی په لاره کې د الله تعالی یو حکم هغه بد وګڼي. مؤمن مسلمان څنګه په هغه باندې د الله حکم بد لګي؟ نو تاسو به د هغې جواب وکړئ چې دې ځای کې د کراهت نو مراد کراهتی طبعیتی مراد دی. ګران لګېدل هر یو سړی دا غواړي چې زه نه زخمي کېدلی. هر سړی دا غواړي چې ټول عمر زه په مړه خېټه باندې ګرځېدلی. طبیعت خو ستا دا نه غواړي چې زه دې تږی شم. طبیعت دا نه غواړي چې زه دې وږی شم. طبیعت دا نه غواړي چې زه دې بې خوبه شم ودرغړم زخمي دې شم یا ستړی دې شم. نو دا په طبیعت باندې ګران لګي. تاسو ته ما ترجمه هم دغه وکړه ده دغې لپاره یو دوه درې عبارتونه ولیکئ ډېره پیدا ودرکي. وهو کره لکم او هغه ګران لګي په تاسو باندې په اعتبار د طبیعت سره. وعسى ان تکرهوا شیئا او کېدی شي چې بد ګڼئ تاسو یو څیز بد ګڼئ تاسو ګران لګي په تاسو باندې په اعتبار د طبیعت سره. دا تقریبا ټول مفسرین ذکر کړی دي. دا یو عبارت پر تویمه نور الفاظ به بدلی خو مقصد ټول مفسرین دا ذکر کړی دي. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی کره لکم طبعا للمشقته دا ګران دی بد ګڼئ تاسو دغه یعنی دا بد ګڼلې کیږي ستاسو په طبیعت باندې بد لګي په تاسو په طبیعت باندې. کره لکم طبعا للمشقته تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی. تفسیر بیضاوی وی مکروه طبعا دا مکروه دی تاسو ته تا یعنی ستاسو په طبیعت باندې دا ګران لګي. او تفسیر بیضاوی معنا کړی دا شاقن علیکم وی دا ګران دی پتا سو باندې دا معنا وکوي. او تفسیر سمرقندی وی شاقن علیکم وهو کره لکم معنا شاقن علیکم تفسیر سمرقندیم دغه معنا کړی، تفسیر ماوردیم معنا کړی دا هغه وای د دین مراد څه شه دی، هيا کراهه اتباعی د طبیعتونو مکروهواله چې مراد دی، لا کراهه الاختیار، کراهت د اختیار مراد نه لري په دې کې. تفسیر ماوردی لیکلی دی، تفسیر ماتوریدی لیکلی دی، نو دې کې وا ترجمه هم دغه کوي، او هو خیر لکم نو مراد خیریت شرعی دی، نو هغه ترجمه هم کی کوي. کتب علیکم القتال، پر اس کله شه دی پتا سبانه جنگ، کتب اف معنا د فریضا، تفسیر المراغی وای تقریبا ټول هم بسرین دا ذکر کړی دی. وهو کره لکم، او دا گران لگی بتا سبان دی، گران دے بتا سبان دی، یا بد کا رکھی گی تاسو تاستاسو پتیویتن وان دی، وعسان تک رہو شیئن، او کی دیشی بد گنائی تاسو یوسیز درا پکراہتی تبعی سرا، وهو خیر لکم، او آغا فائدہ من وی ساس دپارا پخیریتی شرعی سرا، ستا پتیویت خو بد لگی، خو خیریتی شرعی پکشتا دی، آغا فائدہ شرعی پکشتا دی، و آسان تو حب و شیا او کی دیشی چکھ گنائی تاس یو چیز درا ہو شر الکم او غنا کار وی ساز دفارا پا شر شرعی سرا شریعت اگی تبد وی او استا پا طبیعت دانی باغ خلگی واللہ یعلم واللہ تعالی فوئی گی و انتم لا تعلمون او تاس نفوئی گئی واللہ یعلم اللہ تعالی فوئی گی او تاس نفوئی گئی و آسان تو حب و شیئن وهو شر لکم ابن کثیر ډیر ښه وضاحت ذکر کړی دی و والله یعلم الله تعالی پوهیږي و انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ابن کثیر ذکر کړی دی الله تعالی پوهیږي په څه باندې بما فیه صلاحکم فی دنیاکم و اخراکم والله یعلم الله تعالی پوهیږي ستاسو په صلاحیت او فائدو باندې په دنیا او په آخرت کې والله یعلم بما فیه صلاحکم فی دنیاکم و اخراکم اللہ تعالیٰ پوئیگی نچے پس کستاسو فائدہ دا دا دنیا و دا آخرت اللہ پاغیبانی پوئیگی ما فیه صلاحکم فی دنیاکم و اخراکم امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری و انتم لا تعلمون او تاسو نپوئیگی پخپل خیر و بشر باندی و دنیاوی خیر و بشر باندی اگر تاسو پورا نپوئیگی بلکہ اللہ تعالیٰ پاغیبانی پوئیگی یسلونک عن شهر الحرام قتال فیه قد قتال فیه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بی دو تدبیر دو امور مندل ندرم امر قتال کول پا اشهر الحرام کی دا سیدی کندی سید نو دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کری دا مسئلہ دا دفع دا اشد البلیتین دا فقی کتابون کتاب صداویلی یو قیدہ دا شریعت مختصر الفاظ فقهاو ذکر کړی دی یتفع الضرر الادنى یتفع الضرر الاعلى بتحمل الضرر الادنى دا یو قاعده چې یاد کړئ په دې باندې په سوونو په زرونو مسائل بیا حل کولای شي یتفع الضرر الاعلى بتحمل الضرر الادنى یو دې ضرر اعلی هغه د پکېدل شي په تحمل د ضرر ادنا سره وړوکه تکلیف برداشت کا او غټ تکلیف نه ځان بچ کا اسی مثال ته زویم په کور باندې سیلاب او خړه راغله لخته پر راغله د ټول کور در رغړې د خټو بلاکونه دی وهلې دي کمزوري دي نو چې ټول کور دی راوچي خړه کنه یو بلستان په دې د غټ لختي کې کیدا د یو بلستان به خدي لاړ شي د دوت لایان یو پوم به خدي لاړ شي نو یتبع الضرر الاعلى بتحمل الضرر الادنى ادنا ضرر برداشت کا او غټ نه بيدان بچ کا وس یو قتال دے فا اشهر الحرم کی دا خو صحیح نہ دے خو اللہ تعالیٰ دل دک شپک علتون ذکر کری دی دا کافران و سر دا جنگ نو دا ادنا ضرر برداشت کا او دا غٹ پلری کا دا دا شریعت دس یو قیدہ را چھو دے بانی پا ضرون و مسائل چرے حل کی دا بعضی مسائل دا دیر جات مهم دی چھے دا قواعد دا فقہ سنگ چھے دا نحو قواعد دی نو دا غسی دا فقہ خفل قواعد دی اگر چیز دکی نو پاغی بنا ډیر مسائل تاسو بیا آسانی یو ځای کې غټ ضرر دی هغه غټ ضرر نه ځان بچ کا وغه لک برداشت کا اسی مثال گاڑی رغړی تا پته ولګیدل اوس گاڑی رغړی کوک شو اوس کته ته ودانګینو معمولی یو څه دی بری زخمی شي کو کدا گڑ اس کتا ور غختن کی دیش چق پک شی وکی بیخی نو ود انگت لگ دی سر دی لگ خوشی نو تحمل د ضرر ادنا دی او ک په دفع د ضرر اعلی سره مدا کول شی دا په شریعت کې ډیر مسائل د غسره دی. یسالونک عن شهر الحرام قتال فی یسالونک تفوس کی دیستان عن شهر الحرام پبارہ د میاش د عزت کی قتال فی پبارہ د جنگ کول کی پی پاغی کی دا قتال فيه دا بدل واقع شو در ما قبلنا تس پاغیبانی بیا پوئی گئی دا دی آیات دا پوئی دلو دا پارا دا دی آیاتونو مختصر شانی نزول بوایو نو علاو پاغیبانی پوئی گئی خو مخ کی تاستو ویلے شوی دی چی العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص السبب اغبو سریاد ساتی محدثینو مپسرینو اغه واقع ذکر کړی دا ډیر په تفصیل سره دا جندب ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت دی دا غزوه بدر نه دوه میاشتې مخکې دا جمعه د ثانی اخیرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ دا اتم مهاجرینو سره یو تشکیل ته تیار کړ. اتم مهاجرین دی او ابن سعد ذکر کړی دی په سیرت کې هغه وی چې دولس کسان یا اته دی یا دولس دی بنا بر اختلاف اقوال. دو کسان په یو اوخ باندې سوریدل عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ هغه امیر جوړ ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مقام نخلې طرف ته لاړ شي. نخلا د مکی او د طائف په منځ کې یو ځای دی او علماو ذکر کړی دی پاغا حدیث کی راغلی دی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ختم ورکا او دا خبر ہے تو اکلا وی دا خط با ترہغی پوری نکولا وحی سو پوری جتا سو دو رضی سفر نہیں کرے چی دو رضی سفر مکا نخلی طرف تلار شئی لیکن زی او تو خود دا طرف تا بزی وچی دو رضی سفر مکا دا غی نبو رستو دا خط کولاو کی پہ دا خط چھ دے وکتو پہ دے خط کی چھ مثلی کلیو پا غیبانی با عمل وکی او دا خط با خپلو ملگرو تم بیان کی خوے بیا با دے خپلو ملگرو کی زبردستی و پچا بانی نکے کچا عمل پہ کاؤنو او دی کی او کسوک واپس کی دل نواغلی واپس چھ نبی علیہ السلام و تدا خبر اکلل عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اغا تپوسو کوید اللہ تعالیٰ پیغمبر کم طرف تلار شما نبی علیہ السلام تو نجد طرف تلار شما بس دغا دی لار شولا دغا طرف تزا خود دو ورزی چیدی سفر وکا دا غین ورس تو بیا دا خط کولاو کی رخ پلے مگوری بیا ملگر تم وای او پا دیکی جی کم ہدایاتو کپاگی با نچا عمل نکا و نزور پی مکاو کو واپس کی دل سوک مواپس دشی دو ورزی بیا سفر کڑی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ آغا نجد طرف تر روان شو دور دی کلی چی سفروکا پا یوزے کے پڑا واچاو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہدایات مطابق دور دی سفر پورا شوی دے خط راواغستو پاگی کی دا مضمون لکلے شوی و بسم اللہ الرحمن الرحیم اما عبادو یو سو خبر اپکی ذکر کردی وی دا اللہ تعالی پا رحمت و پا برکت بانی بروسا ہو کئی او د خپل ملګرو سره لاړ شي بطن نخلی مقام ته جوړ رسیږي پلته کې و انتظار وکړي د کافرانو د مکی د قریشو د یو قافلې اگر روانه ده امید دی چې الله تعالی تاسو ته داغین ډیر مال درکې. نبی علیہ السلام ته چې بس اگر راوړی دا قافله وه د اقتصادي تشکیلو ده خدا معلومات کړه او شل صحابه کرامو ته کله چې دا دغه ته ورسېدل دور دی سفر یې وکړ نو وروسته هغې ته پته ولګېدل او نبی علیه السلام ورته ویلي چې تاسو به لاړ شئ بطن نخلې مقام ته ورسېږئ او د قافلې انتظار وکړئ هغه روانه ده بس هغه لوټ کوي او د هغې نه مال راوړئ راځئ. عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه صحابه کرامو ته اته کسان دي یا دولس ملګري دي اغی ته خط پڑاو کو دغه خبره او تم کړل چې نبی علیہ السلام په کلی کلی دی او ویلی ورته چې چا باندې بزور نه نو صحابه کرامو ټول په خوشالۍ باندې د عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه خط واورید د نبی علیه السلام او وای مانه د هغې سره نو روان شول صحابه کرام نجران ته چې کله صحابه کرام ورسېدله نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یو صحابي و په دې کې او یو عتبه ابن غزوان د دې دوو صحابه کرامو نه اوښان دا ورک شوله نو دوی د هغې په تالاش کې روان شوله اوښان ته ورک شوي دي کله چې خپل اوښان پیدا کړل بیا ترې لارې شوي ده چې د خپلو ملګرو خوا ته راورسېږي ډېر تاخیر په هغې کې وشو باقی عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه سره د خپلو ملګرو نه نخلې مقام ته ورسېده د مکې د قریشو قافله را روانه ده او په هغې کې ډېر غټ غټ خلک دي عمر ابن حضرمی عبدالله ابن مغیره عثمان او نوفل هشام ابن مغیره دا خلک پکې وو او دا قافله د دې سره سود و زیتون و تیل چمړی او وسکې دا څیزونه دا سامان راغستی دی او دوی را روان دي صحابه کرام هغې ته کمین نیولی دی کله چې د قافلې صحابه کرام ولیدل نو دهشت پرې راغی یره پرې راغله ډېر سخت خوفزده شوله خو دا واقعا د جماد ثانی اخیرو او بیا پسې د رجب میاشت وه د رجب میاشت شروع کېدو والو نو تاسو ته مخکې دا معلومه ده د رجب میاشت هغه د حرمت میاشت ده د احترام میاشت ده نو اوس دا نه معلومېدله چې دا اخیرنۍ ورځ د جماد ثانی ده او که اول تاریخ د رجب دی عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه دا ملګرو سره مشوره وکړله په یو صورت یې دا دی چې دا قافله پرېږدو لاړ شو واپس خپل ځای ته دویمه خبره دا وکړله وایي ځکه چې معلومه نه ده چې دا میاشت د رجب شروع شوې ده او که نه اخیرنۍ ورځ د جماد ثانی ده وایي که پرېږدو یو خو دا شک دی اوس دې کې زمونږ خو لیکن مشکل دا دی که دا خلک مونږ پرېږدو او دوی مکې ته ورسېږي دا خو مکې ته نږدې دي مونږ دومره لرې سفر کړی دی نو که زمونږ اطلاع دې خلکو ته وشي نو مونږ ته به لار نیولی کېږي او مونږ به شهیدان کېږو خامخا ملګري ګرفتارېږي بهر حال پس داسې وشوله چې د دوی تردد راغی خو د هغه خلکو د پیشقدمۍ نه وېرېدل نو بس جنگ شروع شو د هغې سره واقید ابن عبدالله السهمی هغې یو غشی ویشته په هغې باندې عمر ابن حضرمی ولګېد او هغه مردار شو مړ شو د مسلمانانو په لاس باندې چې اول مشرک مردار شوی دی هغه دا مردار شو او باقی خلک چې کوم وو هغه وتښتېدل مسلمانانو صحابه کرامو هغوی چې کوم سامانونه نو هغه یې راواخیستله دا اولنی غنیمت و چې دا حاصل شو او په قافلې والو کې عثمان او حکم دا دوه کسانو د مشرکانو هغه گرفتار شول دا اولنی قیدیانو او نوفل هغه په تښتېدو کې کامیاب شو د مال غنیمت په باره کې څه حکم هم نو راغلی په دغه وخت کې بعضې مفسرینو او محدثینو لیکلي دي دیو خپل اجتهاد وکړه څلور حصې یې په خپل منځ کې تقسیم کړلې یوه حصه یې راوړله نبی علیه السلام ته بنابر اختلافي اقوال یې ټول راوړل نبی علیه السلام ته دیو کارګزاري بیان کړه نبی علیه الصلات والسلام ورته ویل چې تاسو خو قتال کړی دی په عاشور الحرم کې دا خو د رجب میاشت وه تاسو خو دې اجازت نه و چې تاسو په دې کې قتال کړی دی بعض روایت کې راغلی دی نبی علیه السلام د هغې نه ثوام نه غیستله د غنیمت نه ثوام نه غیستل صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم انتهایی زیات پریشان دي خفه دي چې بس یو طرف ته د مکې مشرکانو شور شغب شروع کړ وایي د محمد ملګرو د حرمت په میاشتو کې قتال جایز ګڼلی دی هغې بس دا صحابه کرامو ته هم ډېره صدمه شوله دومره سفر او بیا مال غنیمت هم حاصل شوی دی، یو کافر هم پکې مردار شوی دی. نبی علیہ السلام د هغې نه ثواب نه غیستله. نبی علیہ السلام ورته وایي چې تاسو مردی اجازت نه لري کړی چې په رجب کې تاسو قتال وکړئ. خو ډېره یو لوی خفګان او پریشانی صحابه کرامو ته راغلله. دا آیاتونه الله تعالی د هغې په باره کې نازل کړل. تفسیر مظهری دغسې امام ابن کثیر رحمت الله علیه او نور محدثینو دغه او مفسرینو دغه واقعیا په تفصیل سره ذکر کړی. حاصل د دې آیاتونو دا دی، الله تعالی وایي صحیح ده، یو خدا قتال وشو په میاشت د حرمت کې شوی دی یا نه دی شوی، یا میاشت د رجب شروع شوی وه اولنۍ، او یا د جمادی ثانی اخیرو. د صحابه کرامو اجتهاد کړی دی، خو یو طرف ته په دیو کې اسباب او علتونه د قتال موجود دي، نو دا عمل شوی دی په اهون البلیتین باندې، یتبع الضرر الاعلى بتحمل الضرر الادنى، نو دا ګناهګار نه دي. اوس الله تعالی هغه علتونه په آیتونو کې ذکر کړي دي چې دې کافرانو کې دا علتونه د قتال موجود دي، نو تاسو خو پکېږئ په دې باندې ما. الله تعالی هغه اسباب ذکر کړي د قتال. یسالونک، تپوس کوي دي استانه، عن شهر الحرام، فوارا د میاشتو د عزت کی، قتال ان فيه، فوارا د جنگ کولو کی پاغي کی. قل تو اي پیغمبر، قتال ان فيه كبير، جنگ کول پاغي کی غټ گناہ ده. خلیکن وصد عن سبيل الله، من کول د خلقو د لار د الله تعالی نه، د دین د الله تعالی نه. وكفر به، او كفر کول په الله تعالی باندې. والمسجد الحد، به ضمير الله تعالی تراجي. والمسجد الحرام، او من کول د خلقو د مسجد حرام نه، د دین مراد من کول د مسجد، او اخراج اهله، او وستل د حقدارانو د غی مین هو د مسجد حرام نه، اکبر عند الله، دا ډیر غټه او لوی ګناه ده د الله تعالی په نزد باندې. و اخراج اهله نه مراد نبی علیہ السلام او صحابه کرام دي، دا خو هغه رزیلان دي چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام وستلی د مکې نه، او دا الله تعالی د دین نه خلق منه کوي. په الله باندې کوپر کړی دی، دا مسجد حرام نه خلق منه کوي، او صحابه کرام او نبی علیہ السلام ویستلی دي، نو دا د ډیر غټه ګناه ده. والفتنه اکبر من القتل، والفتنه او شرک کول اکبر من القتل، دا ډیر غټه ګناه ده د قتل نه، په میاشتو د عزت کې، په میاشتو د حرمت کې. نو دیو خو مشرکان دي، او دا شرک او کفر چې دی دا غټه ګناه ده د دیو د وجلو نه، په میاشتو د عزت کې، په میاشتو د حرمت کې، اکبر عند الله. والقتل والفتنه او فتنه، کفر او شرک، والاکبر من القتل، دا پنځم علت دی. دې کې د فتنې نه مراد کفر او شرک مراد دی، یا د فتنې نه مراد والفتنه او فتنې نه مراد مؤمنان مسلمانان د الله تعالی د دین په وجه باندې تنگول، دغه تی مراد دی. تفسیر مدارک ډیره بهترین خبره کړې ده، هغه وی والفتنه اکبر من القتل، هغه وی تعذیب الكفار للمسلمین اشد قبحا من قتل هؤلاء المسلمین فی شهر الحرام. تعذیب مسلمانان تور کول، سزاګانی مسلمانان تور کول، دا ډیره لوی ګناه ده چې مسلمانانو دیو قتل کړی دی په مسجد حرام، په میاشتو د عزت کې. تعذیب الکفار للمسلمین اشد قبحا من قتل هؤلاء، مسلمانانو چې دیو قتل کړی دی فی شهر الحرام، په میاشتو د عزت کې، نو هغه دومره غټه ګناه نه ده لکه دیو چې مسلمانان ته تعذیبونه ورکول، هغه ډېره غټه ګناه وه. والفتنه او شرک کول، یا مؤمنان مسلمانانو ته تعذیب او سزاګانې ورکول، اکبر، دا ډېره لویه ګناه ده من القتل، د دیو د وجلو نه، په میاشتو د حرمت او د عزت کې. ولا یزالون یقاتلونکم حتى یردوکم عن دینکم، ولا یزالون یقاتلونکم، او همیشه دی دیو چې جنگ کوي دی استاذ سره، حتا یردوکم عن دینکم، تر دې پورې چې وګرځي دی تاسو د دین تاسو نه، انستطاعو کوسی ورسیگی دا بل علت شو اللہ تعالی ذکر کش پگم علت کافران ہمیشہ را پارا پدی کوشش کی دی چی آغی تا پرست ملاوشی نمومنان مسلمانان دا دین نا دا مرتد کئی بیدی نا کئی نو تاس بسوالو کئی چی ولا ازالون یقاتلونکم ہمیشہ خواغ جنگ نا کئی اس دے وقت کم دے منگا درستا نا سو جنگ نشتا دے نو مسلمانانو سره پا مسلمانانو بانے چی وصول سیگی نو آغا مرتد کئی دا یو خبر و یادو ساتی دا کافرانو جنگ دا مسلمانانو سره دو قسم شروع دے یو عسکری جنگ دے او دویم نظریاتی جنگ دے نو کپا ہر ٹیم کی دا ټول مسلمانانو سره عسکری جنگ نشترے خلی کی نظریاتی جنگ دا پا ہر وقت کی شروع دے دا غی دعوت شروع دے انٹرنیٹ گو رہی مسلمانانی پاگی بانی تباک کرل پیس بکو نو باندی یوٹیوبو نو باندی مسلمانانو اولاد بچے با دا مسلمانی خود طریقہ و پتر دو طریقہ وانی بدا کافری ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا لا یزالون ہمیشہ دی اللہ استاد سر جنگی نو جنگ کاغا عسکری جنگ دے او کاغا نظریاتی دے نو جنگ شروع دے و من یرتدد منکم عن دینه او سوک چو اگر دے دا استاد سنا دا دین دا غنا یعنی دا دین دا اللہ تعالی نا فیموت او مل شو و هو کافرون پدا سے حال کے جدے کافر ہو فولائے کا حبیدت اعمالهم نو برباد دی عملون ردیو فی الدنیا پا دنیا کی والآخر و پا آخرت کی و میر تدید منکم عن دینی ہی سوک شی مرتد شو دخل دینی اسلامنا پیموت او دے مر شو و هو کافرون او دے کافری دا اعمال برباد شو لے دا کپر پا اقسامو کی دا طور نبترین قسم دا کپر آغا ارتداد دے دیدے کی دو دری خبری تکو مدیری لنڈی لنڈی یو دا خبر میں اکلا لے چی دا کپر پا اقسامو کی دا طور نبترین شے آغا ارتداد دے علامہ نصاب ری جی کرکڑی دی اعلم ان الردتا اغلظ انواع الکپر حکمن پدیوانی پوئے شاہ چی دا کپر پا اقسامو کی دا طولنا اغلس ترین قسم کپر آغا دا ارتداد دے اعلم ان الردتا اغلظ انواع الکپر حکمن علامہ نصاب ری دی کرکڑی دی غرائب القرآن کی امام کاسانی رحمت اللہ علیہ جی کرکڑی دی بدایع الثنایا کی اغوی الکفر بعد الایمان اغلظ من الکفر الاصلی دا ارتداد کفر دا پٹولو انواع دا کفر کی دا اصلی کافرنا دیسی کافران دا ډیر خطرناک دی دیسی کافران الکفر بعد الایمان اغلظ من الکفر الاصلی امام کاسانی دا ذکر کړی دی بحر الرائق کی وی کپر المرتد اغلظ دا مرتد کپر اغا اغلظ دے کپر المرتد اغلظ البحر الرائق دا ذکر کری دی تبیین الحقائق ذکر کری دی اغا وی کپر المرتد اغلظ من مشرکی العربی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانی مشرکان دا مکی دا غینا دا مرتدین کپر اغڑی رجت سخ دے کپر المرتد اغلظ من مشرکی العربی دا عربو دا مشرکانونا دا مرتدین کپر اغڑیر جد سخ دے تبیین الحقائق دا ذکر کری امام سرخسی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی اغوی الجنایت بالردت اغلظ من الجنایت بالکپر الاصلی الجنایت بالردت اغلظ من الجنایت بالکپر الاصلی یو جنایت دے کپر دے دا ارتداد نو جنایت دا ارتداد دا سخ دے دا جنایت دا کپر اصلی نا دا اصلی کافرانو نا دیسی کافران دا ډیر خطرناک مبسوط کی امام سرخسی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی دغسی الفقه الاسلامی و ادلته او دغسی امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پا مجموعۃ الفتاوی کی ہم دغسی ذکر کری دی پا حاشیہ دا تحاوی بانی ذکر شوی دی وی المرتدین هم اخبث الکفار پا ٹولو کافرانو کی مرتدین دا ډیر خبیثان دی المرتدین هم اخبث الکفار للانکار بعد الاقرار ذکر دیو انکار کړی دی د اقرار نو ورستو نو دا د ټولو کافرانو نه خبیسترین کافران دا دی حاشیه دا تو حاوی کې دغه ذکر شوی ډیر خلک دا سوال کوي چې دا اصلی کافرانو سره مجاهدین ولې نه جنگي چې دا مرتدینو سره جنگي دا غیر پار لن جواب دا یو حواله ولې کوي او پیدا ورته درکې دغه کتاب چې ټول وکتلې شي یا خصوصا اتیشتم جز نهشتم او دیرشم جز وکتلې شي نو ډیر زیات بخو کوي مجموعه الفتاوى کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی دی وی و ابو بکر و سائر الصحابه بدأوا بجهاد المرتدین قبل جهاد الكفار من اهل الكتاب والمشركين ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ابو بکر و سائر صحابتی بدأوا بجهاد المرتدین قبل جهاد الكفار من اهل الكتاب والمشرکین دا نبی علیہ السلام نورستو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول دا مرتدین پا قتال او پا جهاد بانی شروع کرے و اعلان کی پا اغوخ کی قبل جهاد الكفار من اهل الكتاب والمشركين پاغه وخت کی یهود موجودو پاغه وخت کی نسوارا موجودو پاغه وخت کی مشرکین عرب موجودو خو بیا هم پاغه مخ کی بشرو کله مرتدین باندې بدأوا بجهاد المرتدین قبل جهاد الكفار من اهل الكتاب والمشركين مجموع الفتاوى کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی بیا د ارتداد تعریف د ارتداد اقسام او د ارتداد وجوهات وغیرہ هغه ډیر تفصیل غواړي عمر ته ویل چې دغه خبر از ده کوي د ټوري دنیا په کافرانو کې مرتدین د اخبث الکفار دی للانکار بعد الاقرار ان الردته اغلظ انواع الكفر د کفر په ټولو قسمونو کې مرتدین دا بدترین قسم کافران دي او دا سخترین قسم کافران دي د کافرانو په زړونو کې به یو سره رحم راشي مسلمان ته خو لیکن د مرتدینو په زړونو کې رحم د مؤمنان مسلمانانو لپاره نشته دی نو ځان نه مې ته خبرې ونه کړلې کتابونو کې دغه شته دی د کتابونو حوالې مې درته وویلې ومن يرتد منكم عن دينه او سوک چې مرتد شو استاسو نه د دین دغه نه فیموت او د مرشی او هو کافرون په داسې حال کې چې د کافر وی فاولائک حبطت اعمالهم نو دا کسان برباد دي عملونه دي په دنیا او په آخرت کې د یو مسله د احناف او د شوافع په منځ کې دا مختلف فيه ده په نفس ارتداد سره حبط الاعمال کیږي او کنه فارتداد باندې مړ کېدل دا د حبط الاعمال لپاره شرط دي نو په دې کې د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې وایي که یو څوک مرتد شي خو لیکن د مرګ نه مخکې بیا هغه توبه ویستله نو دا اعمال برباد نه دي او دا غره لپاره دلیل د دې آیات نه هغه دلیل نیولې دي نو هغه د حبط الاعمال لپاره شرط موت علی الكفر ده فیموت وهو کافر دویم قول پدې کې د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دي هغه وایي په نفس ارتداد سره اعمال بربادیږي اگر که نو کچا توبه ویستل او وروستو د ارتداد نه نو داغه اعمال برباد شوی دي اعمال برباد شوی دي هغه مخکینی اعمال برباد شوی دي دا غیر پاره یو څو دلایل وګورئ په قران کریم کې سورۃ المائده پنځم نمبر آیت کې براشي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله نو آل تک بکی موت علی الكفر دا شرط نه لګولې شوی دغه سی سورۃ الانعام ګوري اتات یا نمبر آیات کی براشی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اتات یا سورۃ الانعام دا غینم د معلومیږي په نفس ارتداد باندې اعمال بربادی او سورہ زمر کی وراشی پندش پیتم نمبر آیات کی لئن اشرکتا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین سورہ زمر پندش پیتم دا غینم دا معلومی کی پر نفسی په نفس ارتداد باندې بس اعمال تباہ کی او دا اعمال برباد دی فی دنیا و الاخرہ، پا دنیا و پا آخرت کی، پا دنیا کی دا غیب بربادی دل سے دی نو دا اس زکی پا دنیا کی بربادی دل دا دی اعمال برباد شل نو دا با قتل کی گی کبا دبانی وست برشو نو بس دا حکم سرے دا قتل لے جنگ با سر کی گی. دویم مومنان مسلمانان با منکی گی دا در تعلقاتونا دا در دوستانینا، مومنان مسلمانان با سر تعلقات نساتی. او درم مومنان مسلمانان به سره نصرت او امداد نه کوي، کومک به سره نه کوي. غرائب القران د نیسابوري د ذکر کړی په دنیا او الاخره والاخره او درس دا بلم کې ولي کې د دنه باخذ جدا کیږي، خذ به طلاق ده د مسلمانانو د میراث نه ودا محرومه کیدل شي. دا حبت دی په دنیا کې جنگ به سره مسلمانان کوي، یو خبره شوله وجنیوي مسلمانان به سره تعلق نه ساتي، مسلمانان به سره مرسته او امداد نه کوي، خذ به طلاق ده چې مرتد شو خذ به طلاق شوره. ډیر طلاقیان شته دی ښه دا چې خذ به طلاق دي او مسلمانان به داغي دیو به مسلمانانو د میراث نه محروم ای. او حبت الاخرت دیو چې کوم اعمال کړی دي نو په هغې باندې به ورته اجر او ثواب په آخرت کې نه میلاویږي. یو خبره دویم دیو با دا جنت نہ محروم ای او درم ہمیشہ رفار او پا جہنم کی دا حبت شو پا آخرت. یو خو پا دا دا پا نیکو اعمال بندت ثواب ملاو نشو، دویم دار چی جنت نہ محروم شو، او درم دار چی جہنم تبزی نو دا فی الدنیا والآخرہ. اولائک اصحاب النار او دا کسان و من یرتدید منکم عن دینه او سوک چو اگر دید استاسو ند دین دا غنا فیمت او دے ملشو وهو کافرون پدا سے حال کی جدے کافرو فاولائک حبتت اعمالهم ندا کسان برباد دی عملو ندیو فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کی ندا غی تفصیل شو. اولائک اصحاب النار او دا کسان اور والدی دا کسان جہنمیان دی هم فیها خالدون دی و پاگی کی ہمیشہی پا ہمیشہ ہمیشہ رفارا پا اور کی دیو. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم. دی آیات کے اللہ تعالی دویم قسم ذکر کی دو مومنان مسلمانان، دویم قسم دے نو دویم قسم مومنان مسلمانان نی چاغی کوشش کی زان دا ظلمون نہ بچ کی. او یو قسم ذکر شو مجر تدید منکم عن دینہ نو چاغ مرتد شو، او دویم ذکر کئی چھ مرتد کی گی نا بلکہ دخپل دین دا حفاظت دا پارا ہجرت کئی خو لیکن مرتد کی گی نا رب ترما قبل سر آسان شو. مخ کے اغا قسم دا انسانانو ذکر شو چھ اغا دا تکالیف دا وجنا مرتد شی، اس دویم اغا ذکر کئی اللہ تعالی چھ اغا دا ارتداد نا زان بچ کئی او دخپل دین دا حفاظت دا پارا دخپل ایمان دا حفاظت دا پارا اغا ہجرت کئی نو دویم قسم ذکر کی اغیت اللہ تعالی بشارت ذکر کی. ان الذین آمنوا یقیناً آکسان چی ایمان راوڑے دیں والذین ہاجروا آکسان چی ہجرت کرے دیں خپل کور کلے پری خیر دا اللہ تعالی در رضا لفار وجاہدوا فی سبیل اللہ او جہاد کرے دیں لفار دا اوچتواری دا دین دا اللہ تعالی دا فی سبیل اللہ کو میں تمخ کیا گا دا غلی کلی و عبارتونا اغاو پا دی طول قرآن کے اس روائے او که دیده که لیکی تفسیر سراج المنیر لیکلی دی وی فی سبیل اللہ لی اعلاء دینی نو قتال با آغای جنگ با آغای قتال چه فاغیبانی اللہ تعالی جنت ورکی چه آغا دا اللہ دا دین دا وچتوالی دا پاری داوی نبا فقط داوی چه دخ پل خاور آزادوم نبا داوی چه دا پلانه آزادوم نپلانه او نبا داوی چه زملک آزادوم یا دا ملک دفاع کوم لی اعلاء دینی تفسیر سراج المنیر وی اولائک یرجون رحمت اللہ دغ کسان امید لری در رحمت اللہ تعالی واللہ غفور رحیم اللہ تعالی دے بخنہ کو ان کے رحم کو ان کے. مفسرین لکھری دی دا جہاد در اقسام دا پا بل طریقہ بانی دی ہا در اقسام دی دا جہاد یو دے دخکار دشمن سر مقابلہ کول کافران سر مرتدین سر، دویم دے دا شیطان او دا غید پیدا کرلے شو و وساویسو مقابلہ کول دا دویم قسم جہاد دے. او درم قسم دے د خپل نفس د ناجائز خواہشاتو سره مقابله کول دام په جهاد کې داخل دي. المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله. اصل حقیقی مجاهد هغه دی چې هغه اول د خپل ځان سره جهاد وکي او د خپل نفس د الله تعالی تابع کی. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. او اصل مهاجر هغه دی چې هغه واړه گناهونه او غټ گناهونه پریږدي. یا والمهاجر ما نهى الله من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. چې هغه څه چې الله او د الله تعالی پیغمبر ته منع کړی دی د هغې نه منع شي اصل مهاجر دغه دی. نو مجاهدین به دا درې قسم جهاد کوي. یو د ښکاره دشمن سره مقابله کول، دویم د شیطان او د هغې د پیدا کړلی شوو وسوسو د خیالاتو مقابله کول، او دریم د خپل نفس د ناجایز خواهشاتو مقابله کول. دا اصل جهاد دا دی. تفسیر درس قرآن وګورئ، دې دی کې هغه بهترین وضاحت کړی دی. ان الذين امنوا يقننا كسان چې ایمان راوړی دی، والذین هاجروا او هغه کسان چې هجرت یې کړی دی، وجاهدوا جهاد یې کړی دی فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کی اولئک ارجون رحمت الله. دغه کسان او امید ساتی د رحمت د الله تعالی. دغه کسان امید ساتی د رحمت د الله تعالی. غرائب القرآن یو ښکلی خبر ذکر کړی دی، و علامۃ الرجاء حسن الطاعات. دا اللہ دا رحمت امید سوک ساتی، دا غی علامہ بسی حسن الطاعت، علامت الرجائی حسن الطاعت. کدا اللہ خطا بیداری دی وکل لخا، نو دا علامہ دا دی چی تا دا اللہ دا رحمت امید واری، دا اللہ دا رحمت امید بتکل کے چی دا اللہ خطا بیداری وکی. غرائب القرآن دا ذکر کری، اولائک ارجونا رحمت اللہ، دا کسان امید ساتی دا رحمتونو دا اللہ تعالی. دا دین مراد سشے دی په هجرت او په جهاد باندې ثوابونه او جنت. رحمت الله نو مراد دغه دی. قیامت کې الله تعالی ته دا ویلی شي چې الله تعالی هجرت مې کړی او جهاد مې کړی او دا غي ثوابونه او اجرونه راکا، دا غي امید ساتي. او دغه سره رحمت الله نو مراد د الله تعالی جنت تی مراد دی، دا غي ته رحمت امیدواري. والله غفور رحیم. الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې.